program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 maja. Witamy, Marcin Łukawski i... Beata Płomecka. Tak dziś będzie to wyglądało. Teraz jest 6. Zapraszamy na serwis Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. I Biały Dom i Kancelaria Prezydenta Komorowskiego potwierdzają, Barack Obama przyjedzie do Polski świętować rocznicę 4 czerwca. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że do włamania nie doszło, ale zawiadamia prokuratura. Chodzi o rzekomy wyciek tematów tegorocznych matur. Wyrok jest mniej surowy, ale i tak zostanie zaskarżony. Właściciele domu mody Dolce & Gabbana mają spędzić 1,5 roku w więzieniu za oszustwa podatkowe. Zaproszenie przyjęte. Barack Obama będzie w czerwcu w Polsce. Szefowa Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Joanna Trzaskawieczorek potwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem, że prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w obchodach rocznicy przemian demokratycznych w Polsce. Pan prezydent Obama przyjął zaproszenie prezydenta Komorowskiego do wzięcia udziału w obchodach 25-lecia wyborów 4 czerwca. Prezydent Obama wraz z kilkunastoma przywódcami z Europy i świata będzie świętował z nami tę radosną rocznicę. A to nie jedyny powód przyjazdu amerykańskiego prezydenta do Europy. Biały Dom oficjalnie poinformował, że ta wizyta będzie częścią konsultacji Stanów Zjednoczonych z sojusznikami. Wizyta amerykańskiego prezydenta w Warszawie będzie częścią jego europejskiej podróży. Rzecznik Białego Domu Jay Carney poinformował, że Obama odwiedzi 3 kraje – Polskę, Belgię i Francję. Do Warszawy amerykański prezydent ma przylecieć 3 czerwca. W Warszawie prezydent odbędzie bilateralne spotkania oraz dołączy do światowych przywódców w świętowaniu Dnia Wolności Polski, czyli 25-lecia uwolnienia się z komunizmu. 4 czerwca po południu Barack Obama uda się do Brukseli na spotkanie grupy 7 najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Szczyt przywódców G7 został przeniesiony do Brukseli z Soczi z powodu nielegalnej rosyjskiej aneksji i okupacji Krymu. Po zakończeniu szczytu G7 prezydent Obama uda się na obchody 70. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii. Uroczystości we Francji odbędą się 6 czerwca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Atasze wojskowe Rosji zatrzymane w Kijowie. Ukraińskie władze zarzuciły mu szpiegostwo i uznały za persona non grata. Podano tylko tyle, że został zatrzymany w środę na gorącym uczynku przez Służbę Bezpieczeństwa. Rosyjski dyplomata, którego nazwiska nie ujawniono, ma opuścić niezwłocznie terytorium Ukrainy. Na kilka dni przed maturą Centralna Komisja Egzaminacyjna zawiadomiła prokuraturę w związku z doniesieniami o rzekomym włamaniu na jej serwery i wycieku maturalnych tematów. Według jednego z portali w poniedziałek kilkadziesiąt redakcji dostało e-mail od osób, które twierdzą, że są w posiadaniu arkuszy egzaminacyjnych. Pełniący obowiązki szefa komisji Marcin Smolik jest pewien, że do włamania nie doszło. Po co więc zawiadomienie do prokuratury? Informator portalu przyznał się w mailu, który mi został przesłany, więc jeżeli ktoś się przyznaje, że ma dostęp do czegoś, do czego nie powinien mieć dostępu, no to moim obowiązkiem jest o tym zawiadomić odpowiednie organa. Natomiast jeżeli ktoś, ja wiem, że takich rzeczy nie ma, natomiast jeżeli ktoś się nudzi i nie ma co z sobą zrobić, informuje ludzi o rzeczach, które nie istnieją, no więc też powinien ponieść tego konsekwencje. Tegoroczne matury rozpoczną się tuż po majówce, w najbliższy poniedziałek. Na Florydzie i w Alabamie powodzie po gwałtownych ulewach. Zalane są setki domów, lokalne drogi, a nawet odcinki autostrad. Wody przybywało tak szybko, że zaskoczeni mieszkańcy musieli chronić się na strychach i dachach, gdzie czekali na pomoc. Około 30 tysięcy ludzi zostało bez prądu. Najbardziej deszczowy dzień w swojej historii przeżyło miasto Pensacola na Florydzie. Gwałtowne opady to kolejny efekt systemu niżowego, który spowodował serię niszczycielskich tornad w Stanach Arkansas i Oklahoma. Spowodowały one śmierć 37 osób i znaczne zniszczenia. 2 miesiące więzienia mniej dla właścicieli domu mody Dolce & Gabbana. Mają spędzić za kratkami 1,5 roku, zdecydował sąd apelacyjny w Mediolanie. Wyrok sprawy nie kończy, bo obrońcy stylistów zapowiedzieli jego zaskarżenie do Sądu Najwyższego, a oni sami zgodnie z włoskim prawem na orzeczenie najwyższej instancji będą czekać na wolności. Drugi wyrok jest niższy, ponieważ niektóre przestępstwa zarzucane słynnej parze kreatorów mody uległy przedawnieniu. Zaskoczenie opinii publicznej wywołał fakt, że oskarżyciel był za ich uniewinnieniem. Tymczasem skład sędziowski w pełni podtrzymał stawiane im wcześniej zarzuty. Za pośrednictwem zarejestrowanej w Luksemburgu spółki o nazwie GADO, Domenico Dolce i Stefano Gabbana nie płacili podatków. We Włoszech. Według Urzędu Skarbowego chodziło o sumę 200 milionów euro, którą styliści zainkasowali w całości. Ich obrońcy są tym wyrokiem zbulwersowani. Nie mam słów. Jestem zaszokowany tym wyrokiem, który na pewno ulegnie zmianie w Sądzie Najwyższym. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Teraz o pogodzie. Dziś w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i będzie padać. Na północnym zachodzie, a także na południu kraju możliwe burze. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od 16 stopni, to w Trójmieście. 17 w Olsztynie i Szczecinie, 18 w Suwałkach i Białymstoku, 19 w Łomży i Siedlcach, 20 w Toruniu i Bydgoszczy, 21 w Poznaniu i Krakowie, 22 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Lublinie i Rzeszowie, do 23 stopni we Wrocławiu. Tak będzie w Polsce. A w Belgii? A w Belgii nieco chłodniej, maksymalna temperatura 17 stopni i najcieplej będzie w północnej części kraju we Flandrii. Natomiast w Walonii chłodniej, maksymalna temperatura w Liège, w stolicy Walonii 16 stopni, stolica Europy, Bruksela 16 stopni, choć poranek będzie chłodniejszy, 11 stopni, dopiero w ciągu dnia się ociepli. Czyli Flandria górą. Flandria górą, większa, niderlandzkojęzyczna, znowu mogą te dwa regiony powalczyć, tym razem na stopnie w temperaturze. I pogodę. Dobrze, to tyle o pogodzie. Trójka. Program trzeci. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see, and realized my mistake. But time threw a prayer to me, and all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Rainstorm came, sanctuary. And I felt my spirit fly. I had found all my reality. See that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. Show me how to live and promise me you won't forsake. 'Cause love can help me. teraz oficjalnie się przywitamy. Witamy serdecznie Państwa z Warszawy i z Brukseli. Beata Płomecka. I Marcin Łukawski. Dzień dobry, pani Beato. Dzień dobry. A to dlatego wiemy, że dziś 1 maja, że zaczynamy majówkę, że większość z naszych słuchaczy ma dzień odpoczynku albo i cały długi weekend, ale dokładnie 10 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i o tym przede wszystkim mówić będziemy dziś w audycji porannej. Od razu przepraszamy, no bo Unia Europejska kojarzy nam się ze sprawami bardzo, ale to bardzo poważnymi, bo Unia chyba jest taka bardzo poważna. Takie mam wrażenie. Nie do końca. Ja mam wrażenie, że nie. Może czasem wydaje się, że jest napuszona, ale nie można być poważnym, jeżeli się liczy objętość spłukiwania wody w toalecie, a potem się reguluje, przedstawia unijne wytyczne, więc chyba nie do końca. Dlatego tak dzisiaj może, chociaż trochę poważnie, ale też z przymrużeniem oka spojrzymy na unijne regulacje. Na różne inne rzeczy unijne, także będziemy spoglądali dziś w audycji porannej, ale o tym za chwilę jeszcze Państwu opowiemy. U nas święto 1 maja, dzień wolny od pracy i generalnie jest to długi weekend wolny od pracy. Jest takie święto w Unii Europejskiej, albo święta być może, gdzie instytucje unijne nie pracują. Jest europejskie święto jedno, Dzień Europy i już niedługo, 9 maja i to jest ogłoszenie deklaracji Roberta Schumana i uznawany za początek integracji europejskiej. Przypomnę, 9 maja 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych ogłasza swój plan. No, Robert Schuman to jest jeden z założycieli, ojców wspólnoty. Wziął na siebie realizację pomysłu Jeana Moneta o utworzeniu europejskiej wspólnoty węgla i stali, a to oczywiście zaraz po wojnie miał zapewnić kontrolę nad przemysłem ciężkim. Obchody Dnia Europy są w całej Unii Europejskiej i wtedy też zamknięte są unijne instytucje. I to jest jedyny moment, kiedy unijne instytucje same z siebie nie pracują. Natomiast no, pozostałe dni, jeśli chodzi o Brukselę, to tutaj instytucje już są uzależnione od rytmu pracy w Belgii. No właśnie, bo musimy odróżnić świąt w tym kraju. Tak. Belgia i unijne instytucje. Dzisiaj na przykład jest wszystko pozamykane, bo w Belgii obchodzony jest 1 maja. Na przykład zielone świątki obchodzone w Belgii, a nie w Polsce, a przez to są unijne instytucje wtedy zamknięte, bo Belgia jest pozamykana. My pracujemy, Belgia nie. Niektóre kraje obchodzą na przykład zakończenie I wojny światowej, ale tutaj, jak się mówi nieoficjalnie w Komisji Europejskiej, akurat Komisja tego nie świętuje, żeby nie robić Niemcom przykrości. I tak, można powiedzieć, dobierają sobie eurokraci, w które święta pracują, w które nie, starają się to jakoś połączyć, żeby oczywiście za dużo tych świąt w ciągu roku nie było. Jeśli dobrze rozumiem, to 1 maja Unia Europejska, czyli te instytucje pracują, ale nie pracują, bo Belgia nie pracuje. Właśnie, pracowałyby, ale nie pracują, bo Belgia pracuje, tak można by w skrócie powiedzieć. To bardzo proste. No, tak. Jak cała Unia Europejska, jak te wszystkie regulacje. Dobrze, to o tym będziemy rozmawiali. Do 9 poranna audycja, zapraszamy do trójki. No i muzyka dziś w audycji porannej, taka, jakiej słuchaliśmy dokładnie 10 lat temu. 10 lat temu, czyli w roku 2004, oparliśmy się o notowanie listy przebojów programu trzeciego, no bo to najłatwiejszy wybór. I wtedy, 10 lat temu, raz, dwa, trzy, no niech pani redaktor zgadnie, na którym miejscu mogło być na liście. Nie mam pojęcia. 16. Ale jeżeli tak, aha, bo już chciałam 16. Dać pierwszą dziesiątkę. A nie, ale tendencja zwyżkowa, bo z 19 na 16. To raz, dwa, trzy, nazywaj rzeczy po imieniu. A gdybyś chciał się dowiedzieć, co dobre i złe, szukał prawdy zaiste, wspaniały to cel. Nim zerkniesz prawdy oblicze, żyj, ale kochaj nad życie choć raz, choć raz, choć raz, choć raz. A gdybyś pokochał nad życie, to wiedz, że to prawdziwa jest miłość i taka ma sens. Lecz jeśli kochasz jak umiesz, to dobrze, resztę później zrozumiesz. I tak, i tak, i tak, i tak. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- kiedyś musiał rozumieć i chciał wiedzieć więcej niż zdołałbyś pojąć, to znak, że zamiast żyć własnym życiem, poznać chcesz jego tajemnicę. To błąd, to błąd, to błąd, to błąd. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. To promocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Tego jeszcze świat nie słyszał. Ale jak usłyszy, to może zobaczy. A to się zobaczy. Niebywałe. Pierwszy taki audioprzewodnik na płycie. Zabieramy Państwa na spacer, 13 miejsc, kilometry trasy, a wszystko zaczyna się i kończy na kulturalnej plaży Trójki. Do zobaczenia i usłyszenia w Sopocie. O którym opowiemy jako o mieście spełnionych marzeń. W sobotę, 3 maja o 9. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Audiobook Krok po kroku z Trójką Sopot można już kupować na stronie sklep.polskieradio.pl. Autopromocja. Oczywiście polecamy Państwu ten audiobook. Już jest wydany pięknie. Można zajrzeć, no i przede wszystkim posłuchać i zwiedzać. 18 minut po 6. Krystian Hanke już się odezwał do Państwa. Jest także gotowy. Macha do nas gazetami. To gazetami sprzed 10 lat, bo dziś będziemy zaglądali do prasy. Normalnie dzisiejszych gazet nie ma, no bo jest święto. Ale te archiwalne będziemy przeglądali. I tygodniki, i dzienniki, i pierwszy przegląd za pół godziny. 10 minut przed 7. A w ogóle dziś audycja porannej, no to sporo unijnych rzeczy. Przede wszystkim to już Państwo wiedzą i teraz pokrótce naświetlimy, jeśli Pani Beata pozwoli oczywiście. Porozmawiamy przede wszystkim, jak tam w tej Unii jest, jeśli chodzi o instytucje europejskie, bo bywa różnie. Jak się zaczynało w ogóle, jakie były początki, jak stare kraje witały te nowe w 2004 roku, jak poszczególne kraje sobie radziły w tej Unii, jak przede wszystkim Polska sobie radziła. Będziemy mieli taki krótki przegląd najważniejszych wydarzeń Polski z ostatnich 10 lat, właściwie kłopotów Polski z ostatnich 10 lat. Powiemy dlaczego i z czego to wszystko wynikało. Później też przeniesiemy się na Grand Place na moment. Byliśmy już tam kiedyś, ale teraz przeniesiemy się, ponieważ postanowiłam sprawdzić wiedzę Europejczyków na temat właściwie Unii Europejskiej, konkretnie ile liczy krajów Unia Europejska. No, pytanie bardzo pytanie proste. Wydawałoby się proste, właśnie, ale odpowiedzi absolutnie są zaskakujące i zapraszam do wysłuchania tej sondy już w drugiej godzinie. Później będzie tak, że spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie jesteśmy w tej Unii Europejskiej, gdzie jest Polska. Właśnie wtedy też powiemy, jak ta Unia się zmieniała i też porozmawiamy z korespondentami zagranicznymi, jak prasa w 2004 roku, zagraniczna prasa odnotowywała to wydarzenie. Entuzjazm, ale też i obawy związane z rozszerzeniem, jak w poszczególnych krajach. Tutaj też wyniki są zaskakujące. Będzie i o Wielkiej Brytanii, i o Francji, ale też rozmawiałam z korespondentem brukselskiego tygodnika European Voice, który też powie, jak sama Bruksela patrzyła na to rozszerzenie. Bardziej była entuzjastyczna niż poszczególne stolice. A za chwilę zajrzymy do archiwaliów i sprawdzimy, jak to było. Co mówiliśmy my, co mówili politycy 10 lat temu. temu. Później także jeszcze w okolicach 6.30 sprawdzimy, jakie były realia życia w 2004 roku. To wydaje się, że całkiem blisko 10 lat temu i wiele pamiętamy, ale okazuje się, że możemy wielu rzeczy także nie pamiętać. Jak to było, jak nam się żyło wtedy. Gdyby państwo chcieli opowiedzieć nam, jakie są wrażenia po tych 10 latach w Unii Europejskiej, to także na to czekamy. 22 i 7 trójek, ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Jeśli chodzi o muzykę, to 7 maja 2004 roku w 1162 notowaniu listy przebojów programu trzeciego na pierwszym miejscu było to właśnie nagranie. Nie wiem, czy państwo pamiętają. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Movies only make me sad. Parties make me feel as bad. 'Cause I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Learning everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. Like a summer rose. To The White Stripes. Wtedy, 10 lat temu, na pierwszym miejscu, jeśli dobrze pamiętam, 5, tak, chyba albo 7 maja 2004 roku. Dziś o poranku muzyka, której słuchaliśmy 10 lat temu. Zapraszamy do trójki. W tej chwili 24 minuty po 6, a 1 maja 2004 roku to było święto w Unii Europejskiej, bo rozmawialiśmy trochę o świętach. Świętowała wtedy Irlandia, która kierowała pracami Unii Europejskiej, a właśnie za irlandzkiego przewodnictwa nastąpiło to największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej. Ja wtedy byłam w irlandzkiej stolicy i rzeczywiście to było wielkie święto. Do białego rana wszyscy się bawili na ulicach irlandzkiej stolicy. Natomiast obchody były także w Brukseli, no i oczywiście w krajach, które wchodziły do wspólnoty. No właśnie, 10 lat temu w Polsce było wielkie święto. W wielu miastach odbywały się uroczystości z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Główne obchody miały miejsce oczywiście w Warszawie, ale przypomnijmy sobie, co wtedy mówili obywatele i politycy. Wejście do europejskiej rodziny to nasze wspólne, historyczne zwycięstwo. Ówczesny premier Leszek Miller. Wszyscy mamy prawo czuć się wyjątkowo. Tak jak każdy z państwa, ja też jestem dumny, bo najważniejszy cel kierowanego przeze mnie rządu został w pełni osiągnięty. Związujemy nasz los z przyszłością 24 europejskich narodów. Liczymy na ich solidarność, i ze swej strony deklarujemy solidarność z nimi. Czekaliśmy na ten dzień. Zapracowaliśmy na tę dziejową chwilę. Ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski. Pogratulujmy sobie przywróconej własnymi rękami niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, fundamentu naszej drogi ku Europie. Pogratulujmy sobie demokracji, za którą opowiedzieliśmy się w sposób jednoznaczny i zbiorowej zgody na rządy prawa jako podstawy bytu naszego państwa. Może będą jakieś lepsze perspektywy, na przykład na pracę. No jaka była alternatywa? Nie było. Wiemy, jaka jest alternatywa, więc... Eurosceptykom i przeciwnikom członkostwa chcę dziś powiedzieć... Ówczesny marszałek Sejmu Józef Oleksy. ...że warto się cieszyć i wnosić dorobek Polski do wspólnego europejskiego dziedzictwa. Przecież nikt nie bierze nas na utrzymanie, ale na pewno będzie nam łatwiej. Dzisiaj narody Europy podejmują największe w historii dzieło. Ówczesny prymas Polski, kardynał Józef Glemb. Najśmielsze, najodważniejsze. Fragę dlatego przyniosłem Polską, że dalej czuję się Polakiem, pomimo wejścia do Unii. Spełniają się marzenia. Były prezydent Lech Wałęsa. Możliwości Polska i inne kraje osiągają, natomiast w trudnych warunkach. Kiepskie negocjacje, kiepsko kraj stoi, a więc no, będziemy płacić rachunki. A więc jest ta łyżeczka dziegciu w beczce miodu. W 99% nasz sukces w Unii będzie zależał od nas samych. Ówczesny minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. Ale to wymaga jak w każdej poważnej sprawie dobrego przygotowania, profesjonalizmu, otwartości, braku kompleksów. Tymczasem z naszą zbiorową kondycją emocjonalną coś jest nie tak. Za bardzo ulegamy takim irracjonalnym emocjom i miotamy się czasami od ściany do ściany. Ja uważam, że nie jestem gorszy od rolnika niemieckiego, czy też innego. Niemniej mam ciężej, po prostu więcej pracy, bo mam pewnie mniej zmechanizowane, gorsze maszyny. Oni pracowali na to 50 lat, a my musimy to w krótkim okresie zrobić. No. Wszystkiego się nie da. Te wymogi nie są niby trudne, no, ale jak się zaczyna od zera, to trochę pieniędzy potrzeba po prostu, a ich ciągle brak nam na wsi. Przeżyłem naprawdę wzruszające chwile na placu, kiedy flaga europejska poszła do góry i kiedy był jakiś taki nastrój nadzwyczajny, że oto osiągnęliśmy cel, do którego tyle lat i to nie tylko my, ale też poprzednie generacje dążyły. Obecność grobu nieznanego żołnierza tak blisko. To wszystko tworzyło naprawdę taki nastrój wzruszenia i refleksji i radości. Jestem zaszczycony i dumny, że mogłem przewodniczyć Radzie Ministrów w tej właśnie chwili, że mogłem wnieść do tych wydarzeń swój osobisty wkład. Najważniejszy cel naszego rządu został zrealizowany. Trochę nadziei. No, chyba na lepsze jutro dla mojego syna. Tak, mama ma rację. La la la la la la la la la la la la la. Tak to wyglądało 10 lat temu, tak mówili obywatele, tak mówili politycy, zabrał to wszystko Łukasz Karusta. My pytaliśmy państwa dzisiaj poranku o te wrażenia naszego pobytu w Unii Europejskiej tego dziesięciolecia, no ale także słuchacz wspomina to, jak to było dokładnie 1 maja 2004 roku. Jak wspominam nasze wejście do Unii Europejskiej, wracałem rowerkiem sobie z Jastrowia do Krajenki, do siebie do domu, no i po drodze się wywaliłem. Rozciąłem sobie nos i to dość poważnie. Oczywiście nikt mi nie uwierzył, że byłem trzeźwy. 2, 2 i 7 trójek. No takie ludzkie wspomnienie. A takie tak, że czekamy. 1 maja to już nie mogli ludzie pomyśleć, że. No właśnie, trzeba uważać. Ale dziś polecamy także rowerek, dzień wolny. Pogoda na razie w miarę sprzyjająca, tak więc można się wybrać i trochę pojeździć rowerem, do czego Henryk Sytner na pewno będzie zachęcał, jak go znam. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Dziś wydanie specjalne z Warszawy i z Brukseli. Beata Płomecka jest z nami i będzie do 9:00. No i zbliża się 6:30. Chciałem zamknąć świat w swych dłoniach, wiedzieć więcej niż dziś wiem. Lęk przed każdym dniem pokonać, nie połykać snów na sen. Żebym poczuć mógł, jak się czuje Bóg. Głodny tłum, modlił się, bym spadł. patrzeć poprzez mrok i widzieć, dostać więcej niż dziś mam. Cały w sobie krzyk wykrzyczeć, z losem wygrać w to, w co gram. Żebym poczuć mógł, jak się czuje Bóg. Głodny tłum modlił się, bym spadł. Każdy z nich chciał ściągnąć mnie w dół. Skrzydła me porozrywał wiatr. Moje serce pękło na pół. Poszybować chociaż raz. Autopromocja. Z najwyższej półki. Kolejne wydanie w niedzielę. Poczytamy o tym, co słychać na Węgrzech. Polacy mają dosyć stereotypową wiedzę na temat tego kraju. Tak naprawdę ich wiedza się ogranicza do Budapesztu, Balatonu, cygańskiej muzyki, zupy gulaszowej itd. Opowiemy o nieznanej nam Ukrainie. Teraz Prochaska twierdzi, że napisał trochę encyklopedię i tę książkę oczywiście można tak czytać jako encyklopedię, jako przewodnik. I poznamy tańczące niedźwiedzie. Z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. 2, 2 i 7 trójek. Są tacy, którzy pracują, bo przecież pracuje cały sektor turystyczny, gastronomiczny. Żeby ktoś mógł wypocząć, musi też pracować ktoś. Ależ oczywiście, że tak. My też pracujemy. Zapraszamy do trójki. Zabieramy się do pracy. Za 26 minut będzie 7. 1 maja 2004 roku to był dzień, w którym Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Dzisiaj po 10 latach od tamtego wydarzenia wielu podkreśla, ile przez ten czas się zmieniło i warto też przypomnieć, jak wtedy żyło się Polakom. No właśnie, czasy były ciekawe, również politycznie. Rząd Leszka Millera następnego dnia po wejściu Polski do Unii Europejskiej podał się do dymisji, przypomina profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Skoro to Rada Ministrów pod auspicjami Leszka Millera prowadziła państwo polskie przez ostatnie miesiące, no to i jej powinien przypaść zaszczyt podpisywania ważnych umów w tej materii. Jeśli chodzi o kształt systemu politycznego, to żyliśmy w zupełnie innych czasach, szczególnie jeśli spojrzymy na sam system partyjny. Wtedy polska polityka egzystowała w cieniu koncepcji bipolaryzacji, sceny politycznej bipolaryzacji, której podstawami miały być po jednej stronie SLD, po drugiej zaś stronie jakaś postsolidarnościowa prawica. Ta koncepcja na początku XXI wieku zaczęła się chwiać. Jak nam się żyło te 10 lat temu? Jak wyglądały realia w roku 2004, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej? Ceny były niższe. Justyna Wrocławska z Urzędu Statystycznego w Warszawie. Wynagrodzenie w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim wyniosło 3095 zł. Teraz jest znacznie wyższe. Do Unii towarzyszył chaos i czas transformacji polskiego systemu partyjnego. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że stosunkowo łagodny proces akcesji zakrawa w tym aspekcie niemal na cud, ponieważ w sytuacji takiej defragmentacji systemu partyjnego przemian poszczególnych ugrupowań politycznych łatwo było o jakieś zakłócenia. Jeśli można mówić o jakimś cudzie nad Wisłą przy okazji integracji, to chyba w tym aspekcie partyjnym. W 2004 roku niemal co piąte gospodarstwo domowe na Mazowszu posiadało komputer z dostępem do internetu. 10 lat temu tak naprawdę nie mieliśmy smartfonów. Adam Owczarek z portalu mgsm.pl. Były zwykłe telefony. 10 lat temu no nie było na przykład takiego zestawu operatorów komórkowych. Mniej było usług, mniej było rozwiązań. Gdybyśmy spojrzeli na listę telefonów, jakie były dostępne, to były marki, o których być może teraz już nikt nie pamięta. Takie największe zmiany to przede wszystkim chleb, czyli coś, co kupujemy na co dzień. Kosztował nas wtedy mniej więcej średnio 1,40 zł. Za mąkę za kilogram płaciliśmy 1,75 zł. Mięso było znacznie tańsze, szczególnie mięso wołowe. Za 1 kg mięsa wołowego z kością płaciliśmy średnio około 13 zł. Teraz ponad 24 zł. Tabletów wtedy nie było, nie było małych komputerów. Dzisiaj kto nie ma laptopa? Każdy ma tablet. Tymi urządzeniami się obudowujemy. Można mieć w kieszeni telefon i rozmawiać, ile mi się podoba, i zapłacę za to kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Wtedy na posiadanie telefonu komórkowego no, trzeba było mieć odpowiednio przygotowany portfel. I co ciekawe, jeszcze paliwo. Benzyna silnikowa Euro Super. 1 litr kosztował przeciętnie 3,75 zł. Paradoks historii chyba polega na tym, że zwłaszcza młodszej części Polaków pewnie trudno byłoby przyjąć do wiadomości, że to był inny świat niż świat Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, że polska polityka wyglądała inaczej, że tak dużą rolę odgrywała wtedy partia lewicowa. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy wiemy coraz więcej o tych czasach, wszystko to stanowiło pochodną walki o władzę wewnątrz środowisk związanych z SLD, walki o władzę między Leszkiem Millerem a Aleksandrem Kwaśniewskim. Paradoks tej formacji polegał na tym, że chyba w większym stopniu pogrążyła samą siebie, aniżeli było to pochodną sprawności rodzących się dopiero Platformy i PiSu. No to jeszcze dodajmy, że 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej wraz z Polską przystąpiło 9 innych państw. To jak wyglądało życie w Polsce 10 lat temu, pytał Mariusz Krzemiński. Tabletów nie było, to wiemy na pewno. Gdyby padło takie słowo 10 lat temu, nikt by nie wiedział, o co chodzi. A benzyna kosztowała 3,75. Nie wiem, czy usłyszałaś, Beato? Słyszałam. Oktany się w oku zakręciły. Mnie bardziej zaintrygowały te tablety, gdyby... Tak kiedyś było, to nie można by było oglądać spotkań piłkarskich podczas unijnych szczytów, bo niemiecka kanclerz Angela Merkel właśnie, kiedy odbywał się kiedyś szczyt podczas Mistrzostw Europy, wyciągała tablet i oglądała, więc no, kiedyś nie mogłaby tego no robić. Proszę, jaki postęp technologiczny nastąpił. Tylko 10 lat. A tak wyglądało 10 lat temu nasze życie. Gdyby państwo chcieli coś jeszcze przypomnieć, to oczywiście czekamy na sygnały. A za chwilę padnie zdanie... Nie wiem, czy już mogę teraz powiedzieć, ale spróbuję. Z tą Polską to są same kłopoty, tak to brzmiało? Tak, tak można było usłyszeć. Powiemy też o listach, które ludzie piszą, właściwie jeden człowiek, o tym wszystkim za chwilę i o polskiej godności też będzie. No o dobrze. Tym, że to nie entuzjaści, tylko prawdziwi ministrowie. No, o tym wszystkim powiemy, to nie zdradzajmy, czyli prześledzimy ostatnie 10 lat. Dobrze. To make me older since the last time that I saw your pretty face. A thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. And all the miles are To ja bym chętnie jeszcze wrócił, jeśli pozwolisz, Beato, do tego tabletu i oglądania meczu przez Angelę Merkel. No bo tam była ciekawa historia rzeczywiście. Ona oglądała mecz Włochów z Niemcami. Tak, to był mecz podczas czerwcowych piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku. I wtedy to był szczyt, na którym miały zapaść ewentualne decyzje o dokapitalizowaniu banków we Włoszech i w Hiszpanii. Wtedy, pamiętam, Hiszpania i Włochy bardzo zabiegały o to, żeby była taka deklaracja, że jeśli coś się stanie, to te banki mogą liczyć na pomoc. No i wtedy też europejscy przywódcy oglądali mecz. Pech chciał, że Mario Balotelli strzelił 2 gole Niemcom. Śmialiśmy się, że przy tym drugim Angela Merkel pisała SMS-y do wszystkich ministrów we włoskim rządzie, że jeszcze jedna bramka i za banki będziecie sobie sami płacić. Oj, tak złośliwi dziennikarze w kuluarach. Tak to zwykle wygląda. Zapraszamy do Trójki. No dobrze, z tą Polską to same kłopoty, tak powiedziałby pewnie nie jeden urzędnik w Komisji Europejskiej. Naprawdę z nami aż tak źle przez te 10 lat mieli? Powiedziałabym, że różnie i taka chyba byłaby najlepsza odpowiedź, bo jeśli wziąć pod uwagę zestawienie na przykład z Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu ostatnie, no to Polska jest niechlubnym liderem w łamaniu unijnego prawa, a to oznacza, że nie stosuje się do przepisów i nie wdraża ich na czas, bądź ignoruje. Natomiast co do pretensji kierowanych pod adresem Brukseli, to chyba akurat nie jesteśmy jakimś szczególnie wyróżniającym się krajem, chociaż oczywiście nie wszystkim się to podobało, że ledwie weszliśmy do Unii, a już jakieś były pretensje, już była obrona swoich interesów, bo oczywiście to, że każdy kraj broni swoich interesów w Unii Europejskiej, to jest, tak jest, to tego nikt nie kwestionuje i tak każdy robi. Tylko, że mogą to robić w ich mniemaniu Francja, Niemcy, Wielka Brytania, ale już nie mogą robić nowe kraje członkowskie. Tak zwane młodziaki kiedy... nie. Właśnie, młodziaki nie. Powinny najpierw się poduczyć, a potem może ewentualnie. Nie wszystkim się to podobało, że tak zasiadamy wszyscy przy jednym stole, a przecież jeszcze wcześniej tym nowym krajom przesyłaliśmy pieniądze, a teraz co razem będą decydować i jeszcze mają pretensje. Ale było rzeczywiście ciekawie przez te ostatnie 10 lat. Polska bardzo wcześnie dała się we znaki przewodniczącemu Komisji Europejskiej, José Barroso. W 2005 roku, ja mówiłam o listach, pisał listy, owszem, ówczesny premier Marek Belka i protestował przeciwko słabej reprezentacji Polaków zatrudnionych na stanowiskach w Komisji Europejskiej. Wiele było tych problemów, później były negocjacje dotyczące pakietu klimatycznego, ale może posłuchajmy krótkiego przeglądu wydarzeń z ostatnich 10 lat. Polska zwykle stara się być taka stanowcza. Polski premier pisze listy, politycy dzwonią. Polska wszystko traktuje poważnie. To niezwykle wymagający partner. Powoli chyba zaczynam rozumieć polski sposób myślenia. Po prostu tak postępujecie. Pozostałe kraje mają inny styl. Zdajemy sobie sprawę, że polskie władze pracują nad tą kwestią. Jeśli przedstawią jej rozwiązanie, zanim dokumenty trafią do Trybunału, wtedy zrezygnujemy z pozwu, ale nie odpuścimy. Prawo do zachowania numeru telefonicznego przy zmianie operatora musi być zagwarantowane. Polska wciąż ma czas na poprawę sytuacji. Wysłanie pozwu to kwestia tygodni. A little bit of time. It's a matter of weeks. Ja uważam, że te postulaty są do spełnienia. Komisja stwierdziła, że nie jest w stanie większości spełnić. To co, o czym rozmawiasz? Ja wywodzę się z Polski, mam swoją pewną godność. Wszystkie kraje starały się zrobić wszystko, by rozwiać obawy Polski i wyjść naprzeciw jej postulatom. Niestety nie udało się, skoro Polska miała od początku negatywne stanowisko. W rezultacie zablokowała przyjęcie porozumienia. To nie zniechęci jednak Komisji Europejskiej. Nadal będziemy zabiegać o ambitne plany klimatyczne. Jeden kraj nie może blokować tego, co chce zrobić pozostałych 26 państw. Możemy oczywiście formułować jakieś marzenia, ale tutaj jest spotkanie ministrów, polityków, a nie spotkanie uniwersyteckie. Nasze zobowiązania są zobowiązaniami, za które możemy być rozliczani przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, a nie przez takich czy innych entuzjastów takiej czy innej polityki. Musimy podejmować tylko takie zobowiązania, które będziemy w stanie zrealizować. Tylko takie małe wyjaśnienie, ponieważ to jest przegląd ostatnich 10 lat. Pada tam liczba krajów w Unii Europejskiej. Może czujny słuchacz zauważył, że nie do końca się zgadza, bo to rzeczywiście komisarz do spraw klimatu wypowiadała te słowa 2 lata temu. Od tego czasu już się coś w Unii Europejskiej zmieniło, a co, to już powiemy w następnej godzinie, kiedy tak, po siódmej opowiem o tym, jak pytam Europejczyków, ile krajów jest w Unii Europejskiej. I to był przegląd tych wydarzeń, czyli kłopotów Polski, ale tak jak powiedziałam, to nie jest coś, co jest typowe tylko dla Polski, bo wiele krajów ma różne problemy i czasami jest też tak, że całe odium zablokowania jakiejś decyzji spada na jeden kraj, a tak naprawdę inne chowają się za jego plecami. W przypadku klimatu właśnie tak było. Polska blokowała decyzję w sprawie zwiększenia redukcji emisji dwutlenku węgla, ale cała Europa Środkowo-Wschodnia była zachwycona, że może się podpisać pod tym apelem. Oczywiście cicho, tak, to było takie ciche poparcie za plecami, a i tak Unia Europejska nie zdecydowała się na zaostrzeniu tej polityki klimatycznej. Zatem jeden kraj wysyłany naprzód, a reszta chowała się i tylko przyklaskiwała, jeżeli się udało z sukcesem zablokować bądź przeforsować jakąś decyzję. No to wracając do tego zdania z tą Polską, to same kłopoty, to chyba jednak nie zawsze powinniśmy tak się no, trochę wstydzić, jeśli można użyć tego zwrotu, ale po prostu możemy czasem też być dumni z siebie, że stawiamy na swoim. Ja też tak uważam. To znaczy, ja od początku krytykowałam wszystkich tych moich kolegów z zachodniej Europy na samym początku wejścia Polski do Unii, którzy mówili, że Polska może dosyć wcześnie już krytykuje Komisję Europejską właśnie za słabą reprezentację Polaków w unijnych instytucjach. Przecież mamy jeszcze czas. Ale właściwie dlaczego? Każdy kraj wraz z wejściem do Unii ma takie same prawa. Wszystkie kraje są równe. To znaczy, w teorii oczywiście, natomiast należy jak najbardziej korzystać ze swoich praw i domagać się ich. Jeżeli inne kraje mogą dbać o swoje interesy, to dlaczego my nie? No właśnie. Zajrzymy do prasy porannej. Nie dzisiejszej, bo dzisiaj święto, więc gazety się nie ukazały, ale tej sprzed lat 10 i to już za chwil kilka. Dziś 10 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Specjalne wydanie porannej audycji. Zapraszamy do Trójki z Warszawy, a także z Brukseli w tej chwili za 11 minut 7. No i przypominam, że do 9 będziemy słuchali muzyki takiej, jakiej słuchaliśmy 10 lat temu. To Anita Lipnicka i John Porter. All the wild sex and the way you got dressed. That was then, this is now. You were the pilot in the stormy skies. I fell in love with your mischievous eyes. But that was then, this is now. You froze me into yesterday. You're the beautiful murderess who got away. We couldn't tangle, but we sure could kiss. That was then, this is now. After summer came winter and it all went cold and black. The sun's shining somewhere else and it ain't coming back. That was then, this is now. There was the magic of the moment, the wisdom of a sigh. You held me so fiercely through those endless nights. That was then, this is now. Oh, you froze me into yesterday. You're the beautiful murderess who got away. We couldn't tangle, but we sure could kiss. That was then, this is now. Za 8,5 minuty 7, troszkę opóźnieni nie jesteśmy. A ty pamiętasz, co robiłeś 10 lat temu w porannej audycji? A, tak, troszkę sobie przypomnę. Co robiłeś? Zaglądałem do prasy. A nieprawda, nie? Niestety, bo 10 lat temu gazety nie wyszły. No przecież mówiłem, że nie wyszły. Konkurs Wszyscy Przytomni przegrany dzisiaj, panie redaktorze. Oj, przegrany. A, to 1-1. Gazety mają datę 30 kwietnia. To były takie świąteczne 30 kwietnia, 3 maja dokładnie. Tak, tak, tak. Nie wiem, czy to pamiętasz, jak wyglądała wtedy Rzeczpospolita, bo ona była... Tak, tak brzmiała. Mogę sobie wyobrazić. Ona się ledwo się mieściła. Duża. Tak, tak. To pan redaktor teraz musi się troszkę przesunąć, żeby mógł otworzyć Rzeczpospolitej. Nie mieści. O, teraz możemy tak. W ogóle z Rzeczpospolitej wypadł dodatek Rzeczpospolita Europejska, dodatek specjalny, ale to jest głównie ekonomiczny dodatek i zostawię to Pawłowi Sołtysowi, bo on dziś po 18.45 będzie te ekonomiczne aspekty prasy sprzed 10 lat podejmował. Natomiast sama Rzeczpospolita obłożona specjalnym, takim kolorowym, wielkim dodatkiem od 1 maja nowa Unia Europejska z nową mapą, która mam wrażenie, chociaż nie jestem jakimś tam specjalnie designerem, zyskała dzięki naszemu wstąpieniu taki kształt regularny bardziej. Spójny bardziej. Spójny i, jak to się mówi, że jest po jednej i po drugiej stronie to symetryczny. Samo? Właśnie, symetryczny, tak. Myślałam, tak że ładnie. Zaokrąglony. Nie. Bardziej symetryczny, ale rzeczywiście tak. Ładniejszy. I tutaj przy okazji wiele ciekawostek oprócz tej mapy, także ciekawostek ekonomicznych, dochody, PKB i tak dalej, ale także alfabet kontynentu, jedność w różnorodności, ciekawostki unijne. Proszę bardzo, na przykład w sprawie Austrii, tutaj alfabetycznie więc od Austrii zaczniemy. Przełęcz Brenner, jedyna droga międzynarodowa, na której się są ograniczenia w ruchu ciężarówek z powodu ekologicznych. Jedyny kraj, wobec którego Bruksela zastosowała sankcje za dopuszczenie do władzy skrajnej partii Jurga Haidera. A w Belgii, proszę bardzo, nie wiem, czy pani redaktor o tym słyszała, ale napisane jest to, że jedyny kraj Unii Europejskiej z oświetlonymi autostradami. No, rzeczywiście, to cały wszyscy czas się świecą? Cały czas, znaczy Flandria w kryzysie pogasiła. Wyłączała stopniowo, ale jeszcze się świecą na niektórych ulicach. No właśnie. Estonia, proszę bardzo, najszybciej rozwijający się kraj Unii Europejskiej, a Finlandia największą część dochodu wydaje na naukę i to się chyba nie zmieniło. Finom zazdrościmy. A Malta na przykład? Jaką ciekawostkę pani redaktor by o Malcie powiedziała? A tutaj taka jest mała zagadka, mały egzamin. No. Jedyny kraj, który składał i wycofywał wniosek o członkostwo. A? Takie rzeczy. Jak to? Tak. Tylko w Unii, można by powiedzieć. I zabierali, dawali, zabierali? Tak, tak. No i Polska, i tutaj nie jest dobra ciekawostka, bo to lubelskie, najbiedniejszy region PKB na mieszkańca, 29,4% średniej krajów piętnastki. A Węgry najmniej mieszkańców na samochód. Natomiast najtańsze samochody osobowe gdzie? W Czechach. Słowacji, dokładnie, ale bardzo dobrze pan redaktor kombinował. No i tych ciekawostek. Czy ja mogę? Mnóstwo? Taka jedna Oczywiście. Uwaga z tym wnioskiem, bo teraz mi się przypomniało 3 minuty później. Sama pani wycofywała. Jeszcze, tak, Islandia teraz wycofywała, więc wtedy może Malta była jedynym krajem, ale teraz jeszcze Islandia składała wniosek, jak było źle w kryzysie, a potem jak się poprawiło, to go wycofała. To tak na marginesie, żebyśmy wiedzieli więcej. Proszę. Kilka rzeczy się nie zmieniło. Na przykład Gibraltar nadal jest jedynym spornym terytorium, przedmiot konfliktu między Wielką Brytanią a Hiszpanią. Francja i Niemcy, pojednanie tych krajów zapoczątkowało integrację europejską i tak dalej, i tak dalej. I nadal najstarsza granica niezmieniona w Europie to granica portugalsko-hiszpańska. A to tak przy okazji wczorajszego meczu można jeszcze wspomnieć. Agnieszka Łukasiewicz, która program realizuje, zapytała przed chwilą, kto 10 lat temu wygrał Ligę Mistrzów. To no pytanie też należy zadać. José Mourinho. Tak, sprawdziliśmy. To było FC Porto, które pokonało kogo? AS Monaco. Tak jest. Ja nie pamiętałam, przyznaję się. No dobrze, to jeszcze tylko słowo komentarza. Maciej Łukasiewicz w Rzeczpospolitej na drugiej stronie pisał: za chwilę skończą się europejskie galówki, wciąganie flag i inne uroczystości. Będziemy mieli biało-czerwoną 213. rocznicę Konstytucji 3 maja, a potem już zwykły dzień 4 maja będziemy normalnymi członkami Unii Europejskiej z powszechnymi prawami, z powszechnymi obowiązującymi w tej strukturze obowiązkami. Zacznie się egzamin praktyczny dla obu stron. Trzeba wierzyć, że zdamy go celująco. Podobnie jak Unia i pamiętać trzeba, iż sami też jesteśmy egzaminatorami. To Rzeczpospolita, no nie wiem, bo czas gdzieś nam się kończy, a tu jeszcze Gazeta Wyborcza dość obszernie, chyba obszerniej zdecydowanie o Unii Europejskiej. Do jutra, do Unii, tak Adam Michnik, no można powiedzieć trochę tytułował swój dziennik. Duży komentarz także, nadzieje, niepokoje, to wszystko się przewija w tych gazetach. Wtedy nie wiedzieliśmy, co nas czeka, choć byliśmy pewni, że tak naprawdę od następnego dnia niewiele się zmieni. Swój komentarz Adam Michnik kończy cytatem Jana Pawła II: od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. No i tak było, rzeczywiście. Dziś jednak mamy Dzień Radości, pisze Michnik, wspólnej radości tych wszystkich, którzy przez 15 lat dążyli do takiego finału, wszystkich, którzy głosowali w referendum, tak wszystkim, którzy pomogli Polsce i Polakom dzisiaj. Dziękujemy. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, a wewnątrz oczywiście o wyzwaniach, oczywiście duże teksty. Pat Cox napisał Unia dla ludzi, specjalny tekst dla Gazety Wyborczej. Także Ginter Verheugen, witamy was w europejskiej rodzinie. Tekst skierowany do